Zapytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Proszę, prezent. Marian, pamiętałeś? No, a jak? Media Ekspert życzy paniom wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet, a zapominalskich panów zaprasza po prezenty w poniedziałek. Smartfony, laptopy, smartwatche, ekspresy, słuchawki i akcesoria fitness w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 marca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwie kolejne osoby, u których potwierdzono koronawirusa, są w dobrym stanie, są w szpitalach w Warszawie i Raciborzu. Fundusz medyczny pomoże m.in. pokryć koszty drogich operacji, zapowiada prezydent. Panie jeżdżą bezpieczniej. Przypominamy o tym panom za kierownicą w Dniu Kobiet. O dwóch nowych przypadkach koronawirusa informuje Ministerstwo Zdrowia. Kobieta, która przyleciała z Niemiec, jest w szpitalu w Warszawie. Mężczyzna w Raciborzu wracał autokarem z Włoch. Pacjenci są w dobrym stanie, mówi rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Mamy dwa potwierdzone przypadki nowe koronawirusa w Polsce. Chodzi o kobietę w województwie mazowieckim przebywającą w szpitalu w Warszawie oraz mężczyznę w województwie śląskim przebywającego w szpitalu w Raciborzu. Oboje czują się dobrze. Służby sanitarno-epidemiologiczne już skontaktowały się z dużą częścią osób, z którymi w ostatnim czasie podróżowali pacjenci. Duża część już jest objęta kwarantanną. Do tej pory przebadano ponad 1150 próbek, u 8 osób potwierdzono koronawirusa. W Belgii liczba zakażonych wzrosła do 200. Codziennie około południa belgijski resort zdrowia przekazuje najnowsze dane. Od wczoraj potwierdzono 31 nowych przypadków z ponad 400 przebadanych próbek. Nadal zdecydowana większość zakażeń została wykryta u osób, które w ostatnim czasie podróżowały do miejsc wysokiego ryzyka. Ale są też przypadki zakażeń już w Belgii, wśród rodzin czy znajomych. Jedna filia Europejskiej Szkoły w Brukseli będzie do wtorku zamknięta. Powodem jest wykryty wirus u rodzica uczniów tej szkoły. Cała rodzina jest obecnie objęta kwarantanną, ale kilka dni temu dzieci były jeszcze w szkole. Osoby, które miały z nimi kontakt, czekają teraz na wyniki testów. Od nich władze szkoły uzależniają decyzję o otwarciu placówki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Fundusz medyczny będzie przeznaczony nie tylko na terapie onkologiczne, ale także na leczenie chorób rzadkich i na kosztowne operacje, mówi prezydent Andrzej Duda. Utworzenie funduszu zapowiedział wczoraj w Nysie. Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło już pracę nad projektem odpowiedniej ustawy. Na wspólnej konferencji prasowej z szefem resortu zdrowia prezydent podkreślał, że fundusz medyczny pomoże m.in. pokryć koszty drogich operacji. Nawet będzie w stanie sfinansować jakąś wyjątkowo rzadką, trudną operację, którą realizuje jakieś jedno miejsce na świecie czy dwa miejsca na świecie i z wielu krajów wysyłani są tam pacjenci po to, żeby ich leczyć, że również i takie działania będzie mógł sfinansować, czyli będzie miał charakter bardzo uniwersalny i będzie elastyczny, choć przede wszystkim dedykowany tej właśnie walce z rakiem i chorobami rzadkimi, zwłaszcza u dzieci. Minister Łukasz Szumowski podkreślał, że fundusz będzie finansował m.in. terapie, które nie są refundowane przez NFZ. Przyszedł czas na coś, o czym dyskutujemy już od bardzo, bardzo dawna. Przygotowaliśmy strategię, która jest szeroka, która wyznacza kierunki. No to teraz stwórzmy źródło finansowania dla przypadków ekstraordynaryjnych, które zresztą się wpisuje w tą strategię. Łącznie z funduszem medycznym państwo rocznie przeznaczy na zdrowie 107 miliardów złotych. 186 milionów złotych zebrano podczas 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak poinformował szef fundacji Jerzy Owsiak, to o 11 milionów więcej niż przed rokiem. Dziękując wszystkim, którzy brali udział w zbiórce, powiedział, że eksperci już rozmawiają ze szpitalami w sprawie kupna sprzętu medycznego. Chodzi o polepszenie standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. W Dniu Kobiet zwracamy uwagę. Panie jeżdżą bezpieczniej od mężczyzn, wynika z raportu Instytutu Transportu Samochodowego. O zachowaniu za kółkiem decydują hormony, a mężczyznom testosteron nie pomaga, mówi psycholog dr Ewa Odachowska. Testosteron, on będzie odpowiadał za sposób analizy takich bodźców, które doprowadzają do frustracji. To znaczy, że wyższy poziom testosteronu będzie warunkował nie może wyższą agresję, ale sposób wyrażania tej agresji. Kobiety mają zupełnie inny ten sposób. Analizy pokazują, że kobiety częściej w elementach takich werbalnych przodują, natomiast mężczyźni częściej wybierają te formy zachowań agresywnych. Gwarancją bezpieczeństwa jest też świadoma i ostrożna jazda, jaką prezentują kobiety, dodaje ekspert Instytutu Anna Zielińska. W bezpieczeństwie ruchu na drogach decydująca jest właśnie świadomość ryzyka i prędkość, z jaką jeździmy. Kobiety jeżdżą wolniej. Badania naukowców potwierdza policja. W ubiegłym roku kobiety spowodowały 13 tysięcy wypadków drogowych, o 3 tysiące mniej niż mężczyźni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy deszczowo, na Pogórzu deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Jutro pogodnie na wschodzie, a na zachodzie będzie padał deszcz. W nocy od 0 do plus 4 stopni, tylko na Podhalu minus 5. Jutro od 5 do 10 na plusie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Proszę, prezent. Marian, pamiętałeś? No, a jak? Media Ekspert życzy paniom wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet, a zapominalskich panów zaprasza po prezenty w poniedziałek. Smartfony, laptopy, smartwatche, ekspresy, słuchawki i akcesoria fitness w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Ekspert. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert indyjskiego mistrza gitary slajdowej. Debashish Bhattacharya z Kalkuty oraz polscy improwizatorzy Hubert Zemler i Wojciech Traczyk w studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. W piątek, 13 marca o 19. Bilety na stronie ewejściówki.pl. Transmisja wideo na stronie rckl.polskieradio.pl. Magdalena Teichma, zapraszam. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki? Uwielbiasz oglądać seriale? Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie? I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kiedryński. Ewa Redel realizuje dzisiaj siestę. Siestę, która to chyba Państwa specjalnie nie zdziwi, będzie dzisiaj od początku do końca niewieścia. No ale jakże inaczej zachować się 8 marca. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Mani, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher, être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qui rentraient de voyage ou qui restent chez eux, ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, c'est partir qu'on veut, revenir qu'on part. Est-ce que les gens naissent égaux en droit? l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareils ou pas. Est-ce que les gens naissent égaux en droit? À l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareils ou pas. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Mani, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part. Laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. À l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareils ou pas. Est-ce que les gens naissent égaux en droit? À l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareils ou pas. A postanowiłem Państwa pobujać rozkosznie od razu na samym początku. Nie dość, że w zmysłowym pulsie reggae, to jeszcze po francusku, to Aye oczywiście, ze swojej najnowszej płyty, znakomitej moim zdaniem, Royal. Ayo, przypominam, 10 maja w Nosprze na specjalnym koncercie z takim charytatywnym, z którego dochód zostanie przeznaczony na rzecz walki z rakiem, więc z serca Państwu ten koncert polecam, zwłaszcza, że Ayo, jako się rzekło, nagrała zaskakująco piękną akustyczną płytę, więc coś w sam raz dla Siestawiczów. Irma przed nami. Somos da mesma pele, ai, eu já nem sei quem sou. Penso em ti tantas vezes, ai, e nem sei se é amor. Toco na tua pele, ai, somos da mesma cor. Eu não sinto que é ferida, mas sei que há uma dor. É por estar em pedaços de não poder juntar um amor que transborda e que não vai formar um pedaço de quadro que eu quero pintar. Mas eu não te vou largar, eu não te vou largar. A mão, não, não, não, não. Eu não te vou largar, eu não te vou largar. A mão, não, não, não, não. Somos da mesma pele, ai, tu és parte de mim. Penso em ti tantas vezes, ai, se isto terá um fim. Sei que sou complicada, amor, mas sou sítio de morar. Perde um tempo comigo para te poder contar que é por estar em pedaços de não poder juntar um amor que transborda e que não vai formar um pedaço de quadro que eu quero pintar. nutach drogi swistowym sercem świat muzyki luzofońskiej i studia Lizbony nie przestają dostarczać nam świetlistej muzyki. To Irma i jedna z jej pierwszych piosenek, dopiero zapowiedź płyty, na którą ogromnie się cieszę. Myśmy ze dwa tygodnie temu mieli taki czas, że ja Państwu podrzuciłem nieznane wcześniej w sieście lizbońskie piosenki i dziewczyny, które dopiero tak naprawdę zaczynają na światowych scenach. I już wtedy mówiłem, że z całą pewnością powrócimy do nich 8 marca, jakże inaczej, ale że będą z nami obecne teraz długo, długo, długo. Eve Grace jest wśród nich. No i my znamy oczywiście z płyty siestowej, chociażby spotkania naszej 15 płyty, gdzie Eve śpiewała w duecie z Bigiem Bassi, ale cieszę się ogromnie teraz na jej solowy projekt. Już jest za rogiem, ale jeszcze nie dziś, jeszcze nie dziś. Na razie cieszymy się singlowymi piosenkami. No nie trzeba być lingwistą, nie trzeba badać subtelności akcentów języka portugalskiego, żeby od razu się zorientować, że dziewczyna jest z Brazylii. Choćby wystarczy posłuchać tej energii, tych rozszalałych bębenków pandeiro, prawda? I Grace jeszcze będzie powracać w Sieście i między nami mówiąc, cieszę się trochę nadzieją, że kiedy już ta płyta się ukaże, to my ją zaprosimy do Polski. I na jakimś siestowym, najchętniej festiwalu 11 zobaczymy ją po raz pierwszy, bo zupełnie między nami mówiąc, to na Ivy Grace patrzy się bez przykrości. No ale my w Radiu Rzecz Jasna zajmujemy się głównie muzyką i ta jej nowa płyta, z której znamy już 3 utwory, będzie po prostu bajeczna. Ivy, jako się rzekło, jest z Brazylii, więc pójdźmy tym tropem. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba que tá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, Brasil. Pra mim, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o ricongo no congado, canta de novo o trovador, a merencore, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim, esse coqueiro que dá coco é onde amarro a minha rede. Noites claras de luar, ai, essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, pra mim, Brasil. Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestosa, de olhar indiferente. O Brasil, samba que dá para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim, esse coqueiro que dá coco, aonde amarro a minha rede, nas noites claras de luar, ai, essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. É o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim, Brasil. Janie Elias oczywiście przy mikrofonie i przy klawiaturze piana Fendera. Jak ja lubię, kiedy ona śpiewa w ojczystym języku. A w naszym zaułku brazylijskim jeszcze Monika Passos. É pedra, é um fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o sol, é peroba do cão, é o nó na madeira, caingá, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é o que eu não quero. É o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da conheira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira, das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, um pouco sozinho, um pouco sozinho, um pouco sozinho. Ei, ei, ei. É um estrepo, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é um tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana. Estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lã, é a lã, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É o espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Epa! São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Águas de Março. W angielskiej wersji, jak Państwo pamiętają, oczywiście Waters of March. Wody marcowe, słynny temat Antonio Carlosa Jobima. Jak po niego nie sięgnąć w takie marcowe popołudnie? Tomasz Ostrowiecki grał tutaj na instrumentach perkusyjnych, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, że myśmy nie tylko Francuzów nauczyli jeść widelcem, ale także Brazylijczyków grać na instrumentach perkusyjnych. A w naszej niewieście jest jeszcze teraz kącik z Wysp Zielonego Przylądka i temat, który Państwo rzecz jasna pamiętają. menino que não sente. Perdo que te confundiu, me toca só com si menino. Cachas montar a varados, é pra menino que não sente. Perdo que te confundiu, me toca só com si menino. Oh, lê, lê, lê. Elida. Ostatni album Elidy, z którego pochodzi ta piosenka, był w moim pojęciu jedną z najznakomitszych kaboverdyjskich płyt wszystkich czasów. I z tym większym, nawet nie niepokojem, tylko podekscytowaniem, muszę powiedzieć, że kiedy Elida Almeida wyląduje w Gdańsku na naszym 10. trójkowym święcie muzyki szczęśliwej, to będzie 24 dzień kwietnia. Następnego dnia, jak wiemy, pojawi się na wielkim koncercie na gali kaboverdyjskiej Tribute to Cesaria, ale do rzeczy, w ten piątek, kiedy wyląduje u nas i napijemy się wspólnie kawki, to będzie dzień premiery jej nowej płyty. Cieszę się nadzieją, że przywiezie nam egzemplarz i będziemy mogli już w niedzielę w audycji z Gdańska podrzucić Państwu trochę tej muzyki. No a właśnie, zająknęliśmy się o koncercie Tribute to Cesaria, zatem dzisiaj w niewieście i sieście w kąciku kaboverdyjskim te trzy panie, które usłyszymy i zobaczymy w sobotę na scenie Filharmonii na Ołowiance. A zatem Elida, a obok niej Lula. I teres canta, nia teres canta, mein teres canta, Cabo Verde. I teres canta, nia teres canta, mein teres canta, Cabo Verde. Irmão, esgali, sentar em si, no bem falãozinha, anta porto vista flá, minha terra é pó, ele é piquenique. Já tudo é relativo, tem teu riqueza, que mais miséria. Já tudo é relativo, tem teu riqueza, que mais pobreza. Imagina uns tempos atrás, da avenida marginal, bros cruzou pra trás. Loda los, nho balta e nho ro. E tava em vós, cabral e nho gente, da sai dentro d'água, se por vir. Mané los, num conversa animó. Ai, terres falar, minha terra es contar, mãe terra escrever, Cabo Verde. Ai, terra es falar, minha terra es contar, mãe terra escrever, Cabo Verde. Não sobe perdinha, festa dom, da cama nel nova, Panama cis primeiros exgar. Nasce a gome parceiro, companhote feliz. E logo chique morgadinho, entra a rir, o seu Ezequiel. E na portão, violou na pena, a canadia na mundo, pantera cantar. Ai, terras cantar, minha terras cantar. Mãe terra es cantar, novas. Panamá se exprimir de chegar. Nasce agora me parecer companhote li. Il globo chique morgadinho. Entrada rir, se o exe criou. E na portão, piorou na peia. Lura powraca na Siesta Festiwal, ale tym razem w gronie swoich przyjaciółek i przyjaciół na wielki koncert galowy Tribute to Cesaria. Obok niej, jako się rzekło, Elida Almeida, ma się rozumieć Teofilu Chantre, ale dzisiaj w programie 8-marcowym Teofilu Biedaczysko nie ma żadnych szans. No ale także powróci w chwale być może najbardziej konsekwentna kontynuatorka tradycji Wielkiej Cezarii, Nancy Vieira. Mao Xi, mundo está rabés, mundo está complicado. Os cabiras estão no mariar. Põe na prato que está custando. Oxi, mundo está rapaz. Mundo está complicado. Os cabiras estão no mariar. Põe na prato que está custando. Ninta lembra tempo das águas, tempo de cojeta na rubeira vou entrar. Minta lembra tempo das águas, tempo de cojeta na rubeira vou entrar. Manhoso planeguinho, trabalho um catem, filho rico um caê, o zé guinta faz. Manhoso planeguinho, trabalho um catem, filho rico um caê, o zé guinta faz. Vira badiu, esse que é feio, destino badiu. Que te dará sorte de mundo, badiu catã, é pra não viver confortar. Vira badiu, esse que é feio, destino badiu, disse que te dará sorte de mundo, badiu catã, é pra não viver confortar. Está custando. Mas hoje mundo está rapaz. Mundo está complicado. Busca vida está no mariar. Põe na prato que está custando. Minta lembra tempo das águas, tempo de cojeta na rubeira vou entrar. Minta lembra tempo das águas, tempo cojeta na rubeira vou entrar. Manhos planeguinho, trabalho um catem, vídeo rico um caê, o seguinte faz. Manhos planeguinho, trabalho um catem, vídeo rico um caê, o seguinte faz. Vira vadiu, esse que é feio, disse no vadiu, disse que tá dá sorte de mundo, vadiu catem, é pra não viver confortar. Vira vadiu, esse que é feio, disse no vadiu, disse que tá dá sorte de mundo, vadiu catem, é pra não viver confortar. Vira vadiu, esse que é feio, disse no vadiu, disse que tá dá sorte de mundo, vadiu catem, é pra não viver confortar. Vira vadiu, esse que é feio, disse no vadiu, disse que quita da sorte de mundo, bandeu que tem, é pra não vive confortar. Nancy Vieira, a obok niej Lura, a obok niej Elida Almeida. Te trzy panie po raz pierwszy razem obok siebie na scenie w Polsce. Na naszym trójkowym 10. Siesta Festiwalu w sobotę, 25 wieczór kwietnia w Gdańsku. Z serca zapraszamy, ma się rozumieć. No ale gdyby ktoś z państwa nie wytrzymał z miłości do muzyki kaboverdyjskiej i musiał koniecznie jednak zbliżyć się do niej trochę wcześniej, to jest szansa, bo jedna z naszych ukochanych artystek siestowych, właściwie w jakimś sensie dziecko siesty, bo w końcu chyba u nas debiutowała, a w każdym razie była z nami na paru siestowych festiwalach i objechaliśmy wspólnie całą Polskę w trasie siesty w drodze. Majra Andrade. Majra Andrade w Warszawie w klubie Niebo 29 marca. En un conversa con Serea descubrí es melodía que contan segredos de mar e falan de cosas de amor e flapan casuña con tan papel. En un conversa con Serea descubrí es melodía que contan segredos de falando de coisas de amor, é flapa com a sonha com tanto papel. Brlá, pim, pum, tem gota que não cai do céu, mas vem do mar. Brlá, pim, pum, e há coisas que eu não vou dizer de onde vem. É um flado, flá, fulano, flama, flado, coisa está complicado, mas nada. Sombra calado na paz, bye, bye, bye. O pecado na areia deixa mais marca que dentro em aberto. Com a amizade era mal feito. Nata vai só pra sombra calado na paz, bye, bye, bye. Majra Andrade w Warszawie w klubie Niebo 29 marca. Jak krzyczą afisze reklamujące ten koncert, pierwszy raz w Warszawie Majra od 5 lat, więc wydaje mi się, że to dotyczy tego wieczoru jakże pięknego, kiedy wspólnie z Majrą brykaliśmy na scenie teatru Studio. 5 lat temu, kto by pomyślał. Z serca zapraszamy na ten wieczór 29 marca, a teraz może zwolna zacznijmy się zbliżać do aury naszej drugiej siestowej odsłony, gdzie panie będą śpiewać w języku Szekspira już raczej niż Camões'a i Pessoa. No, ale zróbmy to powoli, nic gwałtownie. Siesta nie lubi gwałtownych ruchów. A zatem to jest temat, który oczywiście państwo pamiętają z wszystkich możliwych luzofońskich, a zwłaszcza brazylijskich wykonań, ale my poprosimy, żeby przypomniała nam go Cassandra Wilson. Thank you. Słuchają Państwo Trójki w Trójce Siesty, a w Sieście Cassandra Wilson przełamała nam dzisiaj monopol języka portugalskiego i sięgnęła po klasyk muzyki brazylijskiej, oczywiście Maniad, Karnawal, Luisa Bonfy, ale zaśpiewała na ten temat, jak Państwo znakomicie słyszeli, po angielsku, co jakoś też zwiastuje to wszystko, co dziać się będzie w najbliższych minutach tej pierwszej odsłony i w całej odsłonie drugiej. Zanim się teraz pożegnamy, to Cassandra taką tęskną aurę wprowadziła. My to jeszcze cenimy sobie, taką osmętnicę liryczną, więc pójdźmy tym tropem jeszcze przed wiadomościami. Melody Gardot, dawno niesłyszana, wraca z jedną z moich ulubionych piosenek, jakie napisała kiedykolwiek. No cóż, siesta potem powróci w stosownym momencie. So we meet again, my heartache. So we meet again, my friend. I should have known that you'd return the moment I was a man. So we meet again, my heartache. Like two lovers torn apart, bound together by the breaking of a tired and torn heart. So we meet again, my heartache, just as leaves begin to change. How oh, you've made my life a story filled with words you rearranged. So we meet again, my heartache. Come and join me in my pain. You're the reason I remember every sweet and sad refrain. Stay a while this time. Oh no.